صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا یا حبیب اللہ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد اللهم صل علی سیدنا جھوم کے سر کر آئے نہ کیوں آج جھوم کے سر کر آئے خدا کی خدائی کے مختار آئے خدا کی خدائی کے مختار آئے مسلمانو صبح بہار مبارک مسلمانو صبح بہار مبارک وہ انوار برسات سرکار آئے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا محمد اللہم صل علی سیدنا محمد اللہم صل علی سیدنا محمد شیخ طریقت علی اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم عالیہ کا ایک بڑا پیارا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آپ بھی مل کر ذوق اور محبت کے ساتھ اس پیار کلام میں شامل ہو جائیے. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا دے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا انبیاء مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا سرور انبیاء مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا حاجت روا میرے حاجت روا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مہکی مہکی فضا ٹھنڈی ہوا مہکی مہکی فضا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مہکی مہکی فضا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مہکی مہکی فضا گنگناتی سبا گنگناتی سبا گنگناتی سبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا لکھنے لگے نعت کہنے لگے شجر جھوم اٹھا مرحبا مرحبا ابر رحمت اٹھا اور برسنے لگا افسا چھا گیا مرحبا مرحبا چار سو چاندنی ہر طرف روشنی چار سو چاندنی ہر طرف روشنی جب جا نور تھا جب جا نور تھا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا دے مصطفیٰ مرحبا مرحبا ماگ میلاد کا ہے بڑا مرتبہ ماگ میلاد کا اس میں آئے پیا آئے پیا آئے پیا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا دے مصطفیٰ مرحبا مرحبا چلا ہوا بول بالا ہوا اہل توحید کا مرحبا مرحبا گر پڑا کعبہ کہنے لگا آگئے مصطفیٰ آگئے مصطفیٰ آگئے مصطفیٰ آگئے مصطفیٰ آگئے مصطفیٰ آگئے مصطفیٰ آگئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا ہر جگہ تم صلی اللہ کی مچی ہر جگہ آگئے مصطفیٰ آگئے مصطفیٰ آگئے مصطفیٰ آگئے مصطفیٰ آگئے مصطفیٰ آگئے مصطفیٰ مصطفیٰ مرحبا مرحبا آگئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آگئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا شاندارو سنو جاندارو سنو آگئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا میرے یارو سنو دوستدارو سنو آبشارو سنو تیزی دھارو سنو اے بہارو سنو تم ندارو سنو اے ستارو سنو تم بیگارو سنو تارو سنو مجھے تارو سنو تاج تارو سنو مال تارو سنو ہونے تارو سنو ہوشی تارو سنو کم تارو سنو راز تارو سنو روزہ تارو سنو شہسوارو سنو نام تارو سنو آگئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آگئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا سرکار کی آمد حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا جشن ولادت مرحبا پرچم لہرا کر مرحبا آگئے مصطفیٰ آگئے مصطفیٰ آگئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا آگئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا عید میلاد ہے در شاد ہے عید میلاد ہے عید میلاد ہے عید میلاد ہے عید میلاد ہے عید میلاد ہے عید میلاد ہے کس کا در شاد ہے قلب عطار کا قلب عطار کا قلب عطار کا درشاد ہے بندہ عید میلاد گے کس کو درشاد ہے پل پل اتار کا قلب اتار کا قلب اتار کا قلب اتار کا آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا آمد مصطفیٰ ہوئی ہاں روشن زمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے بولو جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا صلی علی نبی نا صلی علی محمد حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا مبارک کلام آئیے مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سب سے اعلی ہمارا نبی سب سے اعلی ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی سب سے اولا سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلِ شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی جس کے تل سب سے بات اور رسولوں سے آلا نے طرح دار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان ناس جہاں نہیں یہی پھول ہار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں حسن کا تاغ ہے جن کے نمک کی قسم وہ مدی ہے دلارا اندھیشی شو میں حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ. آسماں کر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا تو روز ایک چاند صدق میں اتارا کرتا. چھپ گیا تیرے دیدار کتا اور اگر سامنے رکھتا بھی تو سجدہ کرتا. اے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ. طور قادر رضوی دامت برکات نالیہ کا بڑا ہی پیارا کرتا ہوں. مانگنے کی رات ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی رات ہے. آئیے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, کرم ہوگا اور انشاءاللہ گناہوں سے دوری ہو جائے گی اور مرشد کے صدقے انشاءاللہ نیکیوں سے پیار ہو جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. دل ہائے گناہوں سے, دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا, دل be قلوب شہادت سے بدکار نہیں ہوتا دل ہائے گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں آقا سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض الجل سے دور نور سے معمور کر مجھے اے زلف پاک ہے یہ اسیر بلا کی عرض میں بچنا چاہتا ہوں آقا میں بچنا چاہتا ہوں میں بچنا چاہتا ہوں ہاں ایک بھی بچ نہیں پاتا گناہوں کی پڑی ہے عادت یا رسول اللہ تمہیں اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ تمہیں اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ یہ گناہ بدی سے دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی لاج آئی نظروں کی گھٹی سے ایمان پہ موت بہتر ہو نا ایمان پہ موت بہتر ہو نا تیری ناپاک زندگی سے اچھا گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا دل ہائے گناہوں لیتا اینو آجا اور جھولیاں پھیلا بار رسالت سے انکار نہیں ہوتا دربار رسالت مرادیں مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوانی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے فقیروں بے نواؤں اپنی اپنی جھولیاں بھر لو کہ بارہ بٹ رہا ہے بیج پر سرکار عالی ہے حاضر کے درے دولت گدا سرکار توجہ نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے جہاں تک پہنچایا سرکار پہ تن من جان فدا سرکار توجہ فرمائے ایک میں ہی نہیں پوری ساری دنیا قد تکتی ہے رستہ رگات کا سرکار توجہ فرمائے سرکار ہم کمینوں کے سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائے سرکار ہم کمینوں کے سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائے آقا حضور اپنے کرم پر نظر کرے بدہے تو آپ کے ہیں بلے ہیں تو آپ کے ٹکڑوں سے تو یہیں کے پلے رخ کی در کرے تجھ سے چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے کیا پرس شور جاوی سگے بے ہنر کی ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے اور موما کی پائیں گے سرکار میں نہ لاگے نا حاجت اگر کی ہے دربار رسالت سے دربار رسالت سے تو گھبرائے ارے گھبرائے وہی جن کا کم خوار نہیں ہوتا آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو وہ جس کے بھی حامی ہے میرے آقا وہ جس کے بھی حامی ہے وہ پھر نار نہیں ہوتا دل ہائے گناہ ہو سے اور آقا کا گدا ہو کر عطا اتار تیر حامیوں ناصر ہے مصطفیٰ کس کی مجال ہے کہ جو تجھ کو دبا سکے آقا کا گدا ہو کر آقا کا گدا آقا کا گدا عطار تو گھبرائے گھبرائے وہ جن کا جس کا غم خوار نہیں ہوتا دل ہائے گناہوں سے دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا مغلوں شاہن سے بدکار نہیں ہوتا پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد آمد روشن زمانہ ہو گیا آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے ہاں ہاں جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد آمد کے حضور ہو گئے جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. سرکار کی آمد دلدار کی آمد حضور کی آمد مرحبا پرنور کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی. عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے. مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی. اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے. ذرا ذرا سب جہاں کا نور سے معمور ہے. مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی. ہر ملک ہے شاد ماں خوش آج ہر ایک حور ہے، ہر ملک ہے شاد ماں خوش آج ہر ایک حور ہے. ہاں مگر شیطان معروف کا بڑا رنجور ہے. اے مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی. آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کا پور ہے، آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کا پور ہے. کیا زمین کیا آسمان ہر سمت چھایا نور ہے. مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا. مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی. اٹھ کے دیوانو پڑھو، اٹھ کے دیوانو پڑھو، مل کر سلام اب جھوم جھوم. جلب پرما ہو گیا وہ جو سراپا نور ہے. مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی. مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی. بخش دے مجھ کو الہی بغیر میلا دل نبی، سے میرا بھرپور ہے. مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی. مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مدنی. جب تلک یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی ہم سدو تم کو مبارک ہو غلط ہو جائیں گے ہر پلا کا پور ہے مرحبا مرحبا مرحبا باقی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا باقی مدنی سرکار کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا جھوم کر بولو مرحبا تلک چاند تارے جھلملاتے جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے تب تلک جشن جلادت ہاں مناتے جائیں گے. مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا ملٹھار کی آمد مرحبا لجپال کی آمد مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا چھوم کر بولو حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوم مچاتے جائیں گے. مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا اولا کی آمد مرحبا اعلی کی آمد مرحبا مرحبا بولو مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا اعلی سے اعلی نبی کا جھنڈا رفعت والا نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا نعمت والا نبی کا جھنڈا رحمت والا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اپسابا میں کعبہ پر مکان آمینہ نصب پر چم ہو گیا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت شادی رچی ہوئی ہے بچتے ہیں شادیاں رے شادی رچی ہوئی ہے بچتے ہیں شادیاں رے دولہا بنا وہ دولہا دولہا بنا وہ دولہا صبح شب ولادت دولہا بناؤ ان کو گوشا بناؤ ان کو دولہا بناؤ ان کو گوشا بناؤ ان کو دولہا بناؤ ان کو گوشا بناؤ ان کو تک یہ شورا ہے عرش تک یہ شورا صبح شب ولادت پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبا چمکا دیا نصیبا صبح شب بلاد عطا ہی نہیں حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نہیں حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نہیں حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا صبح شب بلاد عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا صبح شب بلاد روح امین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح امین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تا ارشڑا بھرے گا تا ارشڑا بھرے گا صبح شب بلاد فصل بہار آئی شکل نگار آئی فصل بہار آئی شکل نگار آئی گلزار ہے زمانہ گلزار ہے زمانہ صبح شب بلاد پھولوں سے باغ مہکے شاخوں پہ مرغ چہکے پھولوں سے باغ مہکے شاخوں پہ مرغ چہکے عہدِ بہار آیا عہدِ بہار آیا صبح شب بلاد عہدِ بہار آیا صبح شب بلاد جگمگا رہے ہیں قسمت چمک اٹھی ہے جگمگا رہے ہیں قسمت چمک اٹھی ہے حیران نیا اجالا پھیلا نیا اجالا صبح شب بلاد پھیلا نیا اجالا صبح شب بلاد پڑھتے ہیں عرش والے پڑھتے ہیں عرش والے سنتے ہیں فرش والے پڑھتے ہیں عرش والے سنتے ہیں فرش والے سلطان نو کا خطبہ سلطان نو کا خطبہ صبح شب بلاد دل پھر گئے ہمارے جو پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے دل پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے خورشید ہی وہ چمکا خورشید ہی وہ چمکا خورشید ہی وہ چمکا صبح شب بلاد پیارے نبی الاول تیری جھلک کے صدقے پیارے نبی الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبا چمکا دیا نصیبا چمکا دیا نصیبا صبح شب بلاد چمکا دیا نصیبا صبح شب بلاد نوشا بناؤ ان کو تونا بناؤ ان کو نوشا بناؤ ان کو تونا بناؤ ان کو نوشا بناؤ ان کو تونا بناؤ ان کو یہ شورا ہے عرش تک یہ شورا صبح شب بلاد شادی رجی ہوئی ہے بچے ہیں شادیاں نے شادی رجی ہوئی ہے بچے ہیں شادیاں نے دولہا بنا وہ دولہا دولہا بنا وہ دولہا صبح شب بلاد آمد کا شور سن کر آمد کا شور سن کر آمد کا شور سن کر گھر آئے ہیں بھکاری آمد کا شور سن کر گھر آئے ہیں بھکاری آمد کا شور سن کر گھر آئے ہیں بھکاری گھیرے کھڑے ہیں رستہ گھیرے کھڑے ہیں رستہ گھیرے کھڑے ہیں رستہ صبح شب بلاد تیری چمک چمک سے تیری چمک چمک سے عالم چمک رہا ہے تیری چمک چمک سے عالم چمک رہا ہے میری چمک چمک سے عالم چمک رہا ہے میرے بھی وقت چمکا میرے بھی وقت چمکا میرے بھی وقت چمکا میرے بھی وقت چمکا صبح شب بلاد میرے بھی وقت چمکا میرے بھی وقت چمکا میرے بھی وقت چمکا میرے بھی وقت چمکا میرے بھی وقت چمکا میرے بھی وقت چمکا میرے بھی وقت چمکا میرے بھی وقت چمکا شب بلاد میرے بھی وقت چمکا صبح شب بلاد روح امین گاڑا روح امین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح امین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تا ارشڑا فریرا تا ارشڑا فریرا صبح شب بلاد باٹا ہے دو جہاں میں تو نے دیا کا باڑا باٹا ہے دو جہاں میں تو نے دیا کا باڑا باٹا ہے دو جہاں میں تو نے دیا کا باڑا باٹا ہے دو جہاں میں کا بڑا کاٹا ہے دو جہاں تھی دیا کا بڑا دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ سبھی شبے بلادا روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تا عرش را بھرے را تا عرش را بھرے را سبھی شبے بلادا دے اقصا اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا يا رسول الله يا حبيب الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد توبوا الى الله استغفر الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو الحمدللہ عزوجل یکم ربیع النور شریف سے دعوت اسلامی کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ سے مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے اور آج وہ رات آ گئی جس رات کا ہم سب کو انتظار تھا. خوشیوں کی رات ہے, مسرتوں کی رات ہے. آج بھی الحمدللہ مدنی مذاکرہ ہے اور کم و بیش 4 بجے سحری کا وقفہ ہوگا. الحمدللہ فیضان میلاد لوٹنے کے لیے عاشقان میلاد 12 ربیع النور شریف کا روزہ رکھتے ہیں اور پھر کم و بیش 5 بجے صبح وہرا کی پر کیف نشست کا آغاز کیا جائے گا. لہذا تمام اسلام بھائی جدول کے مطابق جہاں جہاں اجتماعات میں شریک ہیں, الحمدللہ باب المدینہ میں فیضان مدینہ کے علاوہ 6 مقامات پر اجتماع ہو رہا ہے, کل 7 مقامات پر ہیں. اس کے علاوہ ملک بھر کے نہ جانے سینکڑوں مقامات پر, اور ان میں سے بھی وہ مقامات جہاں پر الحمدللہ امیر سنت کی قافلے کی تحریک کو لبیک کہتے ہوئے موبائل غالباً ہو سکتا ہے 1000 اسلامی بھائی اس وقت مدنی قافلوں کے مسافر بنے ہوئے ہیں. مختلف مقامات پر گاؤں میں, گوٹھوں میں, مختلف شہروں میں یہ قافلے, مدنی قافلے پہنچے ہیں. یہاں سے پیغام آ رہے ہیں کہ الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے ہم بھی اجتماعی میلاد میں شریک ہیں. وہ تمام خوش نصیب اسلامی بھائی جو مدنی قافلوں کے مسافر ہیں, اللہ تبارک و تعالی ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آج کی رات کی ہم سب کو خوب خوب برکتیں بھی عطا فرمائے. تو مجھے یاد ہے کہ امیر سنت نے پچھلے دنوں یہ بھی بیان کیا تھا کہ نعت قومی قافلوں میں جائیں, آپ سب قافلوں میں جائیں, نعت میں پڑھوں گا. یاد ہے کسی کو؟ کس کس کو یاد ہے؟ امیر سنت فرمایا نعت میں پڑھوں گا, میں نعت خواہوں. تو میں امیر سنت کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا کہ آپ نے کہا تھا کہ میں نعت پڑھوں گا تو ہمیں نعت سنا بھی دیں. ویسے ہی آج 12ویں شب ہے اور ربیع النور شریف کی یہ وہ گھڑیاں ہیں کہ امیر سنت فرماتے ہیں پھولے نہیں سماتے ہیں عطار, آج تو دنیا میں آج آقا ہے عطار آ گئے. صلوا علی الحبیب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دنيا میں خرافت سے بچانا مولا دنیا میں خرافت سے بچانا مولا عقبا میں نہ کچھ رنج نکانا مولا بیٹھوں جو در پاک پیغمبر پیغمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ایک ہمارے پیر بھائی حاجی اسماعیل مدینہ منورہ میں کافی سال انہوں نے گزارے پھر بیچارے فوت ہو گئے. انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک بار ایک ان کو ان کی غالباً بچوں کی امی نے بتایا تھا کہ ایک بڑھیا سنہری جالیوں کے پاس حاضر ہوئی. بیچاری ان پڑھ تھی تو اس کو کس طرح آنے کے وہ القاب کے ساتھ سلام عرض کرنا چاہیے وہ نہیں سمجھ آتی تھی. اس نے دیکھا کہ اور پڑھی لکھی خواتین ہوتی تھی حجنے وہ بڑے عمدہ اسلوب کے ساتھ اور القاب کے ساتھ کتابوں سے دیکھ دیکھ کر وہ سلام کے نذرانے پیش کر رہی تھی. اس کا دل بھر آیا کہ مجھے تو سرکار کا نام لینا بھی نہیں آتا کن الفاظ میں سلام عرض کروں. تو اسی حالت میں وہ اشکبار ہو گئی اور روک کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے تو سلام کا انداز بھی نہیں آتا الفاظ بھی نہیں آتے ڈھنگ بھی نہیں ہے بڈھی ہوں نہ آواز ہے نہ رنگ ہے نہ ڈھنگ ہے کچھ بھی نہیں. آپ کو پتا نہیں میرا سلام پسند آئے گا بھی یا نہیں آئے گا. تو وہ رو پڑی بس اس کی آنکھیں بند ہوئیں دل کی آنکھیں کھل گئیں اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بار یعنی کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں نے تمہارا سلام قبول نہیں کیا تمہارا سلام سب سے پہلے قبول کیا. یوں تو سب انہیں کا ہے پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے. تو بارگاہ رسالت میں آواز یا انداز ہی مقبول ہو خوش لہانی مقبول ہو یہ نہیں بارگاہ رسالت میں دل دیکھے جاتے ہیں. تو کاش ہمیں بھی ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ بارگاہ رسالت میں نذرانے پیش کرنے کی سعادت ملے. تو آپ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں امید ہے سمجھ گئے ہوں گے. تو میں انشاءاللہ دو تین شعر پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں جیسا بھی انداز ہو جیسی بھی آواز ہو آپ انشاءاللہ سنیں گے اور دل کے کانوں سے سنیے. ہے آج جشن ولادت نبی کی آمد ہے آج جشن ولادت نبی کی آمد ہے جلاؤ شمع محبت نبی کی آمد ہے جلاؤ شمع محبت نبی کی آمد ہے آج جشن ولادت نبی کی آمد ہے جلاؤ شمعِ محبت نبی کی آمد ہے جانگوں میں بجتی ہے نوبت نبی کی آمد ہے جانگوں میں بجتی ہے نوبت نبی کی آمد ہے سنا سب کو بشارت نبی کی آمد ہے سنا سب کو بشارت نبی کی آمد ہے آج جشن ولادت نبی کی آمد ہے آج جشن ولادت نبی کی آمد ہے ہوئی خدا کی عنایت نبی کی آمد ہے ہوئی خدا کی عنایت نبی کی آمد ہے سجائے تاج شفاعت نبی کی آمد ہے آج جشن ولادت نبی کی آمد ہے جلاؤ شمعِ محبت نبی کی آمد ہے جلاؤ شمعِ محبت نبی کی آمد ہے بلائے رشد و ہدایت نبی کی آمد ہے بلائے رشد و ہدایت نبی کی آمد ہے سنا میں نیکی کی دعوت نبی کی آمد ہے آج جشن ولادت نبی کی آمد ہے جلاؤ شمعِ محبت نبی کی آمد ہے تو پہ چھائی ہے ہیبت نبی کی آمد ہے تو پہ چھائی ہے ہیبت نبی کی آمد ہے ملی ہے خاک میں نخوت نبی کی آمد ہے آج جشن ولادت نبی کی آمد ہے آقا مرحبا مکی مرحبا مرحبا مدنی مرحبا خوشی کی آ گئی سارت نبی کی آمد ہے خوشی کی آ گئی سارت نبی کی آمد ہے مناؤ جشن ولادت نبی کی آمد ہے آج جشن ولادت نبی کی آمد ہے آقا مرحبا مولا مرحبا مرحبا عربی مرحبا مچاؤ دھوم سبھی مرحبا کے نام